لکوتایکانی صده هجده میزاینی ولاتی روژاوای کشوری امریکای باکور بشک بول امپراتوریتی اسپانی لولات خشنگ دا خلکی لطوقندنه کی همیشه دا جیان لترسی سپای اسپانی دا گیر کر ترسو تو ریان روژ لدوای روژ لزیاد بونده بو بیتوانایین لدانانی سنورک با ظلمی نبزوتنی اسپان روژانی دلنیایو بختوری بو بو خونه کی دوری لبیرچو بلام لراستی دا خونک نبو چون که لره دریاو گنجک هبو اگر رایو بو ولاتکی بو اوی رزگاریم بکات لزول مستمی اسپانی دا گیر کر اویش پالوانه کی آزابو بناوی زورو سینا ازانن شکیتا لناویاتی هیچ کسی کلی نیا شکیتا تاوان بارا یه گل اسپانیا ویتا و منش اچون با بخیراتنی بزرم مکا دیی او بیوا سینا لولی تا عربانک بوا سینا هی بولا دل مناوستان برگریم بکن استبو منی انجا بیلا اگه داری خود ببرنار هی هوپا سپای اسپانی اشکنجه گله کمانه ات باجی برز یا سای تندو تیش گورکان نتوانن با ازادانه خسب کن منالکانش نتوانن ازادانه عریب کن همو گل برگریه کن بلام تا استا سر نکوتون دیگو بیر بکروا چی بکی دوای اوی بیتوا ها لبونی ولاد خوشتر نیه. دیوگو. اوه لولیتا زور گوره بوید. دواتر قصه اکین تکاد لیکن بیان شهره و با پرسه بدر یوانه کب کم دی لیره خود هم شهر نوا سپاس دکین لیره و پشکنین بکن اوان دوزیه و لولیتا او چی رویت؟ اوشی گیتایا هول یه خلق بویر کد برو برو بونوا بلام لجشی اسپانکان و درکوتو کتو کسی که زور مترسی داری دیوگو ای ایرتان پشکنین امیو خیره لمولاتا حل بین اتوان یرمتی من بید پیم بل اتوانی؟ هیچ رگه که تلم نیا بلام توشی کشه نبین استکاتی و قصانه نیا ولین اوانم دوزیه و اگر کسی جو تیاره که گمجه بید تی اگه دور که ورو لولیتا نخیر نه نه نه نه نه با کمه چاورام کهیم تو چی کرا راستگی من نام دیوگویا تو کری الیاندرو ویگایت من نام دیوگویا بیستم که تو لی اسپانیا خونی بله بلا من در کرام در نچوم نتاقی کردن وکیا چون که زور تمال بوم لبرا و ناچار بوم بگر رمون اشتیمان بیم بله اصلا من چی بکم کچی دیدوان چی بکم من بیدنگ با من رایید نیم ملازمم بگر روا خیره بیان بن نه لولیتا هیچ سوده کی نیا وازم لی بینا لولیتا سرطا منالاکه برده خیره تو ترسنوکی هل خلطان پیت خانمان برزن بخیر بین با آهنگی بخیرات نوی کراکم دیگو لإسپانیا و گراوت و بولامن بای اوی خویندنی تواو کردو لولیتا چی دکچم رنگ پیو نما و عزیزکم با تو جوانی آوه حسو کب که تو خلچی دورو بردل خوش بن سر بیل سر بینینی دیگو تی دل خوش با برو بولای پیبل بخیر بیتوا سور به گرمی دوای حوصرگیری لکردی چشتک بزار اکالولی تا ازانم خومم بابتا که من رخز بلام تو دل خوش بی که او من پیوتی لولی تا ای خواه تو بلای چی لمشکی ابه چی ابه آرام برو مگری لولیتا امن علا لگریان نوسته داینه بخوم آرام با بشکول عزیزکم آرام با مگری گناحا لگریان نوسته بدل نیو برسیتی دی بی خورو تا تیره بی عزیزکم دی براستی تو زور باشی دیو بیو مهربانی بزنی با پیوان پیوسته به هزیش بین ها؟ لی مهربانی زیادر چاوروانه ها؟ گناه ساحة بيوسي بدايكو باوكيتي لوليتا چيتي بله کارلوس، و دیار نه و حاصل گیری لگال کارلوس آبکا ای هوکاری او چیه؟ نه زنم، او کشی که سرکیشا، استا چیب که نازی زکم او، نه زنم، اکرا پیوندی من لگال به نمالایی که دولمن دا بایا اگر او سرگیری لگال دیگوب کرده، اما جرمتیه یعنی لباری دارای من استا کارلوس، دیگو هیچ کشه که با دروس کردوی؟ هرگیز دیگو بو اگنجه که روشن بیری رو خوش بله او راستا بپیچوانی کچک من او تنها کچی که گند نشینه ایما پرسیارکین لوی دیگو دل خوش بلگلی خمتا نبه و دیارا گشت کردن کراکمی تیک یاوا لوانه نردنی بو اسپانیا کارک یالا بو بی ها؟ جوه بگرن لفرمانی زابط ریمون دست من گرد بسر شکیتان یاخی بو لسه داردانی لسر گرد یک ابی نزیک لیره پیویست همو تان لوی آماده بن جنابی پاسوان با چیه بیم آماده بین؟ نزانم با چی بلام لوانه یا لوانه چی؟ هر کسی رو برو من بوستین لسه داره ادره اما بریاره به هر حال من هاتم فرمانی ضابط ریمون تام بو بخوین مواو تواو ایتر تواو کوان خوان کلگا کان گونزالسم نارد که پیان رابگیند گورم ابه املس داره دانه ببینن و اوش ببینن چی بسروانه یه دا گردش من بوسن هاتن خوش حالم همو تان لیره ببینم برز ویگا بیسم کراکه داتوا بله اتوانی لمودو برهمکه زیاد کی او باشا او یاخی بو من دزگیر کر که هولی تیگ دانی ایا بزه ایمان به هیچ کسی که نایه توله دجمان بید بلکو لسه داره این دست بیبکن بسه داره دان آماده بن نه بی تکنن اوه چیا؟ چی؟ تو چی؟ چی دوی؟ جو بگره ای زابد ریمون تو خلچی اشکن جایی لپشکارا کانتوا زورو سزاد اید اگر خود چانکیت فرمان پی اکم چی؟ زورو چاوره چیه کن؟ تقیلیه کن؟ آه. بگرنی از بیچی خرابی برا دوام آن چاورکا تا خراپکاری لجیهانه ها بیمن هر درک او ماو دی ورا پیشوا دی بیکوشین زورو یا گبینی نوا زورو دیگو چی بوا؟ حفلکه توابو؟ منالکه لیکوی دیگو منالکه نزانم ها؟ او لیکوی ها؟ و هم زنی او خونی بوله برو کشکیتا منالکه برد او سیره، زو سیره او تی بند کراوا، زو سیره بلامه او تی به این لدریاکه واروات دی باش جمله بگرن بدل نیایی وشی کتا لیره خوی شاردو توا باشی من ابنو اگر در نکوه بروام پیب که نازانم زنگکه به هزلی بن ها؟ شی کتا لگل منالکه یا بدل نیایی زنگکه ترسینه و هاوارکه هر چونه توب توه گورم لهموش و نگرای نمان دوزیه و چی؟ لراستی عبیرم لچنگری کرده و چی دوزیه و؟ ببروای من لسر پشتیم کشتیه نینه و نخیر بیدنگ با بیگومن لم شاره خویان شار دوتا و همو مالک بپشکنن ماله تنها شتی بو که پی حال بین امان چاور ریکا لوی شکیتا و حفصرکی؟ چاکا وا دیاره اوانه یعنی وی حل بی بله بله هم لولی تا و چی تا من خمبارم لوی پیاوی که وکشی که تا لدس این او پیاوانی دیجی داگی کرن او سن کم ابنوا من بطاقت یوام زور بطاقتم بو اوا منم زانی کل یاری گابریل هموشت یک تواب بوشی چی تا استا رو پوشکو لابم زورو استا ای بینی خوزگه تو نکنه با کربه نایب و بده سنالی در پروری لجیهانا زورو جنابی رقیب سیری اوکا بایه نمان دوزیه و بلام دلخوشم بوا زور باشه